jak to pryszczony z ust ryzja. Ja nie turan, a muszę zgadzać, ja zapachać to wodkie pniu. Moja susyka wypyła ze mną, może ja jej nie lubię. Dajcie mi pomóc i budlać. Brawo! Dotrwaliście do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i doktora Wilczura. To już można i spać. My muzykanty jedemo z Kejlwa u daleki kraj. Ściowy zachwaty, taj mandruwaty, chce jej na swy kraj. Mary u Londonie, Barcelony, München i dobre chyba i akordeony. Kochania w Paryżu i wysoki weży wydwydęsko i klasyki. Kraszczo i nie ma, myście pojedemo dalszy, myście nie znajemo. Co nas doczekaje, co popatrzmo. Europa, historia Atenach, Europa, Europa, śpiewali ci Ukraińcy, nie Ukraińcy. Pięknie doktor Wilczur to wymyślił, pięknie to podpiął, bo dzisiaj naszym leitmotivem jest Europa daje kopa. Oczywiście muzycznego kopa, bo Europa pewnie różne inne kopy daje, ale o tym w tej audycji muzycznej w ogóle nie będziemy mówić. Jak na standardy strefowe, ten zespół, Tche Ukrainians, no to gwiazdy, tuzy, niemalże od czasu do czasu się pojawiają, oby nie za często, bo parytety muszą być realizowane. No, co by to była za strefa, gdyby co drugi tydzień ten sam zespół się pojawiał. Tche Ukrainians, pomimo nazwy Ukraińcy, nie pochodzą z Ukrainy, a z Leeds. Leeds leży w Wielkiej Brytanii. Co prawda tytuł tej audycji Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola, ale właśnie Tche Ukrainians to taki dowodny przykład na to, że nawet Brytyjczycy mogą wystąpić w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, jeśli oczywiście dojrzeją, wyewoluują, coś zrozumieją, że trzeba czasem zaśpiewać nie po angolsku. Dlatego Tche Ukrainians hołubimy. No a ten drugi tytuł Europa, no idealnie pasuje do naszego dzisiejszego leitmotivu Europa daje kopa. A ten pierwszy tytuł Durak idealnie pasuje. To może o tym nie będziemy mówić, bo od czego dr Wilczur ma słuchaczy, którzy bardzo chętnie wieszają na nim psy. Strefa małpa polskieradio.pl na wszelki wypadek podaje ten namiar, ale przecież mam świadomość, że między drugą a czwartą ze środy na czwartek to no, kto wykrzesze animusz, zapał i werwę, aby o czymś poinformować doktora Wilczura. No dobrze, to ogłoszenie mamy z głowy, chociaż nie, bo teraz będzie kolejne ogłoszenie, które na pewno nieco zmartwi naszego kronikarza strefowego, bo będzie musiał wpisać kolejny debiut w swoje annały i dzienniki strefowe i kolejną premierę. Tego zespołu jeszcze w strefie nie było. Pochodzi z Grecji. Zwie się Tripes. Βλέπω καθαρά τους γρίφους και τις λύσεις και εγώ δεν πρόσμουν ταιριά μυθικά όλες οι απαντήσεις. Ρώτησε με αν ξέρω που πάω, ρώτησε με που μπορώ να σταθώ. Από βάμα σε μισό να σ' αγαπάω, ρώτησε με πεθαίνω ή αν ζω. Ρώτα με ό,τι θες, ποιος αποβάσαι να ρωτήσεις. Χορεύουν μου μέσα μου γυμνές όλες οι απαντήσεις. Βλέπω καθαρά τους γρίφους και τις λύσεις. Στάθηκαν πλάι μου, υπάρχουν σκιά όλες οι απαντήσεις. Ρώτησε με αν βρήκα την άκρη, ρώτησε με αν έχω Θεό, ρώτησε με αν υπάρχει κάτι που θα άξιζε να ζήσω να πεθάνω γι' αυτό. Ρώτα με ό,τι θες, ποιος αποβάσαι να ρωτήσεις. Χορεύουν μέσα μου γυμνές όλες οι απαντήσεις. Καράβια αλεργία casa de moro. Tenía posición de bajo club. Bailar en estudio es un tocoro. Y para jugar a este escuario de los manos. Y para coche rum. Y para coche rum. Y para coche rum. Περισσότερο Moja ojczyzna jest tam, gdzie jej nienawidzę. To śpiewali ci Grecy zespołu Tripes, a dr Wilczur jako lingwista stosowany no musi spłacać ten dług zaciągnięty u społeczeństwa, że tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło go na lingwistę stosowanego, no i informować społeczeństwo, o czym to od czasu do czasu śpiewają wykonawcy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, jacyś dziwni ci Grecy, bo na przykład wszyscy Polacy kochają Grecję, a Grecy, proszę bardzo. To był debiut i premiera strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Tego zespołu jeszcze nie było. Jak na grecki zespół nazywają się bardzo prosto Tripes. Tripes oznacza dziury po grecku i rzeczywiście jak popatrzeć na okładkę tej płyty, to mamy tutaj dziury. Właściwie w każdym miejscu, ale te dziury są narysowane. O wiele zabawniej by było, gdyby to były dziury prawdziwe, rzeczywiste. A nawet w tym srebrnym krążku jakby były dziury rzeczywiste, a nie tylko narysowane. No, ci Grecy z zespołu Tripes, no jeszcze muszą chyba popracować nad szatą wydawniczą. Całe to wydawnictwo zwie się Best of. Ale nie, nie, jest dopisek. Grecki taksidiara psychi, co oznacza wędrująca dusza. Z Grecji bierzemy wszystko jak leci. Ale nie, żeby Tripes. To było coś bardzo złego. I oczywiście w tym miejscu dr Wilczur ściska mocno łapę naszego kumotra strefowego Jacka z Gdyni, który tutaj nam co jakiś czas greckie nowości i debiuty dosyła. Oj, coś przesadził. Przesadził dr Wilczur z tą jedną wielką, acz patologiczną, bo żyjącą z darów rodziną strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. To już może żadnych innych wartości rodzinnych, ale patologicznych nie będzie. Nie będzie popierał. Za to kontakt z audycją może będzie popierał. No i wzmiankowany dzisiaj nasz strefowy kronikarz Siwy się odezwał w te oto słowa. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam do ostatniej strefy, to takie, że było za mało alfabetów, co wyglądają jak makaron rzucony o ścianę. I przez to jakoś radość wpisywania w kroniki ostatniej listy utworów była ciut mniejsza niż zwykle. O, grażdankę to ja wpisuję z zamkniętymi oczami. Dlatego liczę, że dziś będą jakieś gruzińskie albo japońskie alfabety. No a nowogrecki może być na pewno bardzo łatwo będzie wpisać. No, ten grecki alfabet to prawie jak makaron rzucony o ścianę. No dobrze, doktorze Wilczurze, adrem, bo wszak jest to jak audycja, no jaka muzyczna. No dobrze, to muzycznie patrzę za horyzont i co widzę? No, to będzie odmiana i płodozmian. Ci metalowcy pochodzą z Łotwy, nazywają się Skiforger. looks like he's better with me. Who's every mom just don't buy it? Speak of the one who wants to see it. These lies as a soul that I'm in. Speak of the one who wants to see it. No one lets that the fools have stopped. But as does a skull with black green off. There is yet no worry on that tree. You'll see us build this thing of sanity. We're going to go to Rose and Claw. You'll bring your rock out of the thing up. Don't you skip to the one to the employer. You are eventually at the space dial. Other people, see if they can be who else party. Oj, nie będę ja promował, nie będę wartości rodzinnych, bo proszę bardzo, jaki z tego efekt jest? Efekt wielkiej, acz patologicznej rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, żyjącej z darów, tym razem od Krystiana. No proszę, i czego to słuchacze muszą potem słuchać? No i rodzi się oczywiście zasadne pytanie, a czy dr Wilczur coś załatwia do tej audycji. No w każdym razie gwoli dziennikarskiej ścisłości należy powiedzieć, że wybrzmiał właśnie łotewski zespół Skyforger. No, rozumiem, że nazwa niezbyt łotewska. Za to wszystkie tytuły, wszystkie teksty po łotewsku, może jako lingwista stosowany, spłacający dług wobec społeczeństwa, tym razem nie spłacę. I tych no naprawdę łamiących język łotewskich nazw nie będę czytał, szczególnie, że sporo tu znaków diakrytycznych, nie wiadomo jak te znaki zmieniają wymowę, to wszystko najlepiej sobie obejrzeć po prostu. Wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. No, żeby jednak jakąś ratę długu spłacić, to może powiem o czym śpiewali. Proszę bardzo, pierwszy utwór Dziewięciogłowy. Drugi utwór Zaczarowany las. No, można sobie wyobrazić, co ci ludowi metalowcy na tej Łotwie wyśpiewują. Ale Skyforger bardzo ładnie podwiązali się pod nasz dzisiejszy leitmotiv Europa daje kopa. Ale tutaj proszę się nie ekscytować, muzycznego kopa. Oczywiście, bo jest to audycja jaka? Muzyczna. Ale oczywiście tekst jest tutaj bardzo mile widziany. Oczywiście nie od doktora Wilczura, tylko od słuchaczy w formie na przykład listeli pod strefa /polskieradio.pl. Michał napisał tak. Przepraszam bardzo, stały słuchacz to ten, który słucha od czasu, kiedy strefa była w nieodżałowanym Radiu PiS. No właśnie, bo powstała tutaj pewna dyskusja, kto jest stałym słuchaczem strefy. Czy na przykład osoba słuchająca po raz czwarty już jest stałym słuchaczem, bo wytrzymała trzy pierwsze wydania tej audycji. Ja myślę, że jak czwarty raz słucha, to już jest stałym słuchaczem. No ale Michał może mieć trochę inne zdanie. I Michał kontynuuje. Żądamy, aby strefa znowu trwała 6 godzin. No, audycja znowu taka sama, ale doktor Wilczur już nie ten sam. Czy on by dał radę 6 godzin poprowadzić tę audycję, jak on ma kłopoty z prowadzeniem 2 godzin? Tak, najlepsza byłaby chyba 1 godzina. Więcej słuchaczy by zostawało. Ja chcę cię coś dać na urodziny, to życzcie mi jednej godziny. A, żeby nie było, bo nie wiadomo, kto tego słucha. Na przykład może ktoś bez poczucia humoru weźmie sobie do serca. Żartowa. Strefa małpa polskieradio.pl. Gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem Europa daje kopa. No ale dawaliśmy już kopa w poprzednim zestawie, a płodozmian w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola należy się słuchaczowi jak doktorowi Wilczurowi Buda. No więc w ramach zmiany nastroju z Hiszpanii, Costa Rica. complementos y derroche. Algunos empresas coleccionistas de hombres. Demasiado ejercen el poder. Mira, una cajita que se abre para que nadie la calle, para que nadie me calle. Ya, mira, solo son maneras. Solo quiero que me dejen vivir. Solo son maneras de decir. Solo quiero que te dejen vivir. Sin tener que ser balsero ni ahogarte por dinero. pueden serlo, qué sudor tan amargo el que gasta un niño trabajando. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que pueden serlo, qué sudor tan amargo el que gasta un niño trabajando. No quiero ver los demonios del pasado, quiero sentir. No mam nadzieję, że słuchacze trochę odpoczęli. Doktor Wilczur nie, bo on tu nie odpoczywa. On tyra dla słuchaczy po nocach. Potem to wszystko wypisuje bardzo żmudnie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, aby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną, w tym przypadku hiszpańską rybę. W sieci hiszpańska ryba zwie się Costa Rico, będzie wypisana. No, niestety muszę zmartwić siwego alfabetem łacińskim. Trochę nuda. Costa Rico w takim razie dla ukojenia nerwów w ramach podozmianu byli. Odkładamy, ale już niebawem będziemy powracać do naszego leitmotivu. Europa daje kopa. Muzycznego. Oczywiście. Tymczasem zachęcam, no ale kogo tu zachęcać? Rozglądam się. Nikogo nie widzę. Zachęcam do pisania listeli pod strefa@polskieradio.pl. Przypominam, że no dzisiaj pisane, za tydzień odczytane albo jeszcze później, więc najlepiej pisać w sprawach ponadczasowych, uniwersalnych, aksjologicznych, transcendentnych i eschatologicznych, aby to zawsze było aktualne. Czy w takich sprawach pisze Basia? Zobaczymy. Podobno, tak twierdzi Basia, tydzień temu coś insynuowałem, że jakoby Basia nie płaci abonamentu radiowo-telewizyjnego. A co to za insynuacje, iż nie uiszczam abonamentu? I to publicznie pan to twierdzi? Właśnie, że uiszczam! Jutro składam pozew na pana, bo naruszył mi pan dobra osobiste tym oszczerstwem. Ależ ja nigdy nie twierdziłem, że Basia nie uiszcza. To już teraz oficjalnie twierdzę, że Basia uiszcza abonament. Czy ty, doktorku, nie łżesz jak jest? strefa@polskieradio.pl. No dobrze, to chyba wracamy do leitmotivu. Europa daje kopa. O! Tu widzę, że ci Czesi wywiążą się z tego hasła i z tej zapowiedzi. Z Czech zespół Pink Floyd. Nie dawaj. wrześniowych bit. Za zero nie ci zin, więc szmej, uboha kopia. Na chcyplitan, swoje nam przeciwa, a sam swój żywot na zie. Cała zera zie. Za wrześniowych bit, za zero nie ci zin, więc szmej, uboha kopia. Na chcyplitan, swoje nam przeciwa, a sam swój żywot na zie. Punk Floyd. Jak to się dokładnie pisze, jakie literki? Oj, będzie tutaj trochę znaków diakrytycznych. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. No, obawiam się, że być może dało się coś zrozumieć. A może to ja tylko po tych wszystkich latach prowadzenia strefy coś rozumiem, a przeciętny słuchacz, doktorze Wilczurz, przecież w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie ma żadnych przeciętnych słuchaczy. No więc może słuchacze nie do końca zrozumieli, bo najlepiej jest, jak nikt nie wie, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, łącznie z doktorem Wilczurem. Niektórzy uważają język czeski za niezwykle krotochwilny. No jestem ciekaw, czy ktoś się śmiał na tym zestawie muzycznym. O, być może Piotr, ale raczej nie podejrzewam, bo treści tego zestawu wcale nie były zabawne. Piotr donosi pod strefa@polskieradio.pl. Ja słucham, jak zwykle, od kilkunastu lat przypadkiem, bo remont mnie dopadł. Z racji tego, że mieszkam w Cieszynie, to czeski nie jest dla mnie językiem obcym. Słowacki również. Lubię ten nasz tygiel i zawsze staram się z każdym dogadać. A moja konkluzja jest taka, że Słowak chyba szybciej dogada się z Ukraińcem niż Polakiem. strefa@polskieradio.pl. Można słać, każdy może słać swoje konkluzje lingwistyczne. A doktor Wilczur jako popierający języki i lingwistykę czasami stosowaną. Oczywiście to wszystko przeczyta. W takim razie czeski zestaw Pink Floyd odkładamy. No i pewnie byśmy bardzo chętnie do jakiegoś płodozmianu przeszli, bo czy to można tak przez 2 godziny łomotu słuchać? Wiadomo, płodozmian w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola należy się słuchaczom jak doktorowi Wilczurowi Buda. No to teraz będzie coś o wiele ambitniejszego i panowie będą przeżywać emocje na scenie. Zespół pochodzi z Francji, zwie się Q. On veut de la vitesse fragile et fleur à tous les feux rouges pour freiner notre adrénaline. La grand combat de caféine, la belle parade des ondes qu'on avale à outrance sans rien dire, sans rien dire. On peut croire en de nouveaux jours dans le sillage des hommes que la raison ignore depuis toujours. On peut même jouer à être sourd, pleurer le palais qui s'écroule, mais pas les déserts peints en rouge. On s'est laissé tomber à genoux, on s'est enlisé jusqu'au cou, mais y a un mot de toi pour ma peine, ma paranoïa sur tes des corps qu'on expose. Ce sont les vieux ou plus que douteux sex appeal qui disposent. On s'est laissé tomber à genoux, on s'est enlisé jusqu'au cou, mais y a un mot de toi pour ma paix, ma paresse. J'ai la tienne, bien écorché, vive, je m'éveille. Mais y a un mot de toi pour ma peine, ma paranoïa sur tes we'll final pourquoi ne pas filer droit, ne pas finir sec, ne pas dévier tes pas. Je veux marcher sans regret, brûler des pages entières, même semer le secret, apprivoiser mes peines, lutter de nos silences. J'ai trop perdu ma foi, aussi loin qu'il le faut, j'irai trouver au bout le contact. Aussi loin qu'il le faut, j'irai trouver au bout le contact. Aussi loin qu'il le faut, et l'eau. Dans l'espace de nos corps, dans le vide de nos pas. La tête bien dans l'eau, j'ai décidé qu'aussi loin que supporte mon corps, encore plus loin c'est le faux, j'irai reculer mon âme, soudoyer le passeur. Si loin qu'il le faut, j'irai trouver au bout le contact. Si loin qu'il le faut, j'irai trouver au bout le contact. Si loin qu'il le faut, et l'eau. C'est moi qui le faut. C'est moi qui le faut.